widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzecia ofiara koronawirusa w Polsce to pacjent szpitala w Lublinie. On także cierpiał na inne poważne schorzenia. Do korzystania z dyspensy od uczestnictwa we mszy zachęca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. We Włoszech odnotowano dziś najwyższą liczbę wyzdrowień. W Polsce zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni pacjent szpitala w Lublinie. Są też dwa nowe zachorowania we Wrocławiu. Mężczyźni w średnim wieku przebywają w szpitalu przy ulicy Koszarowej. Jak informują lekarze, pacjenci czują się dobrze. W sumie w Polsce liczba osób zakażonych wynosi teraz 103. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w walkę z epidemią. Podkreślił, że wciąż nie wiadomo, jak będzie się rozwijała choroba w Polsce. Dlatego bardzo ważne są nadchodzące dni i tygodnie. Zapowiedział też pomoc dla Polaków w powrocie z zagranicy. Będą organizowane specjalne loty. Chcemy zaoferować na specjalnie do tego celu przygotowanej stronie PLL.lot możliwość zapisywania się na powroty do kraju zarówno z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Cypru lub Malty, jak również te z krajów dalszych, jak w Jordanii, wiemy, że jest grupa Polaków, czy w innych państwach na Bliskim Wschodzie bądź w północnej Afryce. Mateusz Morawiecki powiedział też, że osoby nieobjęte kwarantanną mogą podróżować po kraju. Bez zmian pozostają krajowy ruch kolejowy, lotniczy i drogowy. Szef Straży Granicznej zdecydował o dopuszczeniu do ruchu na przejściach granicznych busów i autobusów. Od północy zamknięte będą granice dla osób chcących dotrzeć do Polski zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską. Będą zamknięte dla cudzoziemców, zaś Polacy będą musieli poddać się kwarantannie. Do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy i przeżywanie jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Stanisław Gądecki poprosił o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do 50 osób, które, jak powiedział, płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we mszy świętej w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny. W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Pierwszy program Polskiego Radia transmituje jutro mszę z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Oprócz tradycyjnie o godzinie 9, także na prośbę słuchaczy o godzinie 19. We Włoszech zmarło 175 osób zarażonych koronawirusem. Liczba zmarłych od początku epidemii wynosi 1441. Stwierdzono ponad 2800 nowych zarażeń. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że dziś liczba chorych na koronawirusa wzrosła do blisko 18 tysięcy. Ponad 7,5 tysiąca z nich jest hospitalizowana, w tym ponad 1400 osób na oddziałach intensywnej terapii. Borelli podkreślił, że dziś odnotowano najwyższą liczbę wyzdrowień, ponad 500. Oznacza to, że z ponad 21 tysięcy wszystkich zarażonych wyzdrowiało blisko 2 tysiące osób. Biorący udział w konferencji dr Paolo D'Ancona z Państwowego Instytutu Zdrowia zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o wzrost liczby zmarłych, był on ubiegłej doby procentowo najniższy od początku epidemii, 13% w skali całego kraju i 8,5% w Lombardii, gdzie doszło do 2/3 wszystkich zarażeń i zgonów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sztorm na Bałtyku spowodował podniesienie stanu wód na Żuławach. Rzeki Elbląg i Nogat u ujścia do Zalewu Wiślanego przekraczają stany ostrzegawcze, mówi wójt gminy Elbląg Zygmunt Tucholski. Prowadzimy monitoring poziomu wód, monitoring wałów. Nieocenieni są jak zwykle strażacy ochotnicy, dyżury pełnią pracownicy. No jest całe grono osób, które są, że tak powiem, 24 godziny pod bronią. Wałom przeciwpowodziowym na Żuławach sprzyja lekki spadek temperatury. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Sport i piłka nożna na razie w odwrocie. Są miejsca, gdzie piłkarze nie chcą grać i to nie tylko w Europie. Klub River Plate odmówił gry w Pucharze Superligi z powodu obaw o koronawirusa. Miał grać z Atletico Tucumán. Dzisiejszy mecz w Argentynie miał odbyć się przy pustych trybunach. Z kolei nawet w Europie są miejsca, gdzie ciągle grają, na przykład Turcja. Artur Sobiech strzelił gola w meczu z Atlay Izmir, zakończonym wynikiem 2-2 w meczu piłkarskiej drugiej ligi tureckiej. Bramkę dla Izmiru zdobył były gracz Lechii Gdańskiej i Śląska Wrocław Marco Pajszao. W Rosji do tej pory władze nie podjęły decyzji o zawieszeniu imprez sportowych. Tam na razie odnotowano 47 przypadków zarażenia wirusem. W rubrykach sportowych rosyjskich mediów rzadko można znaleźć informacje na temat zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Agencja TASS poinformowała, że dziś odbędą się 3 spotkania 22. kolejki piłkarskiej Premier Ligi. Podawane są przypadki zarażenia sportowców w innych krajach. Wspomina się o decyzjach zagranicznych stowarzyszeń, związków i federacji sportowych, które podejmują decyzje o zawieszeniu rywalizacji. W Rosji jednak jak do tej pory nie zapadła w tej sprawie oficjalna decyzja władz. Jedynie lokalna administracja w Petersburgu ograniczyła liczbę osób, które mogą się gromadzić w jednym miejscu do 1000, a władze Moskwy do 5000. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tenisistki czekają na decyzję. Organizacja WTA, która kieruje kobiecymi turniejami tenisowymi w przeciwieństwie do ITF i ATP, nie zawiesiła jeszcze organizowanych przez siebie turniejów. Organizacja zaznaczyła, że potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji w sprawie kolejnych zawodów. Gdzie indziej nie było wątpliwości. Świetnie zachowały się władze amerykańsko-kanadyjskiej ligi NHL. Każdy chciałby mieć takiego pracodawcy. Otóż władze poinformowały, że na początek minimum przez 3 miesiące kluby wypłacać będą hokeistom wynagrodzenia mimo zawieszenia rozgrywek, a przecież hokeiści do najuboższych nie należą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami. W nocy temperatura spadnie do minus 7 stopni. Tak chłodno będzie w Zakopanem i Jeleniej Górze. Najcieplej minus 2 w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Opady śniegu prognozowane są na Suwalszczyźnie i południu Podkarpacia. Niedziela słoneczna, jedynie na północy więcej chmur. Na termometrach od 0 w Zakopanem do 10 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część druga. Na krążku znajduje się 15 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co dzieje się tu i teraz wśród młodych polskich artystów, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. ci masz fałszywy blask. Uwierz mnie znane, uwierz mnie znane, uwierz mnie znane. Trzecią godzinę dzisiejszej listy osobistej rozpoczęła grupa Anawa. A teraz do końca godziny pewien zespół i pewien muzyk z bardzo ważnych powodów. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Przed tygodniem dostałem wiadomość od człowieka, który siedział kiedyś naprzeciwko mnie w tym trójkowym studio i opowiadał o swojej pracy nad filmem Let It Be. Reżysera oryginalnego obrazu z roku 1970 Michaela Lindsaya Hogga. Powiedział, że ustalono już datę amerykańskiej premiery nowej wersji, którą zrobił jego kolega Peter Jackson. Razem dali się sfilmować, rozmawiając o pracy przed pół wieku i teraz na potrzeby pewnie materiałów dodatkowych do wydania na Blu-rayu, DVD i czym tam jeszcze. 4 września to będzie ta data, kiedy premiera będzie w Stanach Zjednoczonych. Europejska nie jest jeszcze ustalona, ale możemy zakładać, że będzie to blisko tamtego momentu. Wygląda na to, że film będzie bardzo, bardzo długi i przyniesie masę obrazków, których wcześniej nie widzieliśmy, takich jak na przykład powstawanie tego utworu. Change my world. Pierwsza wersja z ptaszkami i dwiema fankami Beatlesów zgarniętymi w czasie nagrania sprzed studia Abbey Road. Później pracowali nad tą piosenką podczas sesji do właśnie filmu Let It Be. Mamy tylko 4 płyty Lou Dwaya, a listów kilkadziesiąt, ale proszę pisać, chętnie pobawię się w tym przypadku w listonosza. Wracając do Let It Be, wygląda na to, że będzie tam zupełnie inny nastrój niż w filmie oryginalnym, który, umówmy się, był w pewnym sensie testamentem zespołu, który właśnie się rozpadł, i dość ponura atmosfera rozwiana dopiero finałowym koncertem na dachu wytwórni Apple pasowała do tamtych czasów. Tu zobaczymy Beatlesów podczas pracy, kiedy wprawdzie czasami kłócą się i mają drobne nieporozumienia, ale poza tym bawią się muzyką wspaniale. No i rzecz chyba najważniejsza. Słynny koncert na dachu, podobno w pełnej 42-minutowej wersji. Like a rolling stone, like the FBI and the CIA and the BBC, BB King and Doris Day, Matt Busby, dig it. No i na przykład taki utwór Dig It na płycie niecała minuta, a tak naprawdę prawie 10. Zobaczymy, co trafi do filmu. To było kilka lat po filmie Let It Be, Paul McCartney i jego wczesne płyty solowe. Z zupełnie innego, ale równie bardzo ważnego powodu. Gdyby nie on, nie siedziałbym za mikrofonem w studiu i nie mówił do państwa. To był początek lat 80. Przez bodajże 5 lat, w każdy piątek od 18.30 do 19.00 rozmawialiśmy razem na antenie Trójki o naszych ulubionych Beatlesach. Ostatnio mało rozmawialiśmy, ale kiedy kiedyś w niedzielny poranek, a raczej przedpołudnie, usłyszałem ten fragment muzyki trwający 11,5 minuty, który za chwilę usłyszymy, wiedziałem, że razem cieszymy się z nowej wersji wspaniałego albumu Red Rose Speedway Paula McCartneya. Zostań w domu z Trójką. Czasem wydawało mi się, że te dwie płyty McCartneya, Wildlife i Retro Speedway McCartneya i jego grupy Wings, podobały się tylko nam, a całemu światu nie. No ale właśnie na przekór całemu światu dzisiaj je gramy. The word wild applies to the words you and me. A lot of political nonsense. Thank you. Pan Grzegorz napisał: czekałem z niecierpliwością na te panów rozmowy. Nadaliście w czasie jednej z audycji kilkanaście chyba minut trwający fragment, w którym Yoko mówiła John, a John mówił Yoko. Takie wspomnienia. A teraz czekamy wspólnie na to, żeby obejrzeć nową wersję filmu Let It Be. To już 4 września, panie Wojtku. Bardzo dziękuję. Niski ukłon. Dear friend, what's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you? Are you afraid? Or is it true? Thank you.